Que veño sono a levarme a un paraíso. Reforzando. Sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Un programa feito desde as aulas de reforzo de primeiro e segundo da ESO, do IIS de Melide. Que ilusorio que o traidor non se esconda tras o aviso. Un programa no que lemos, escribimos e apilamos. Que non carcoma ausencia penetrante. Un programa de Fala Melide, a radio natural, a radio do IIS de Melide, a nosa radio. Tanto por vencida que non sexa un segundo unha deshora. Dímelo, papi. Ella quiere que yo la toque, okay. Que la lleve en un esquina y la provoque, okay. Yeah, yeah. Inauguramos esta nova tempada 2015-2016 facendo o terceiro programa de Reforzando e imos dedicalo a falar do que almorzamos, cales almorzos son saudables e cales non. Por iso, o noso programa titúlase Retrato dun almorzo saudable, que é un proxecto interdisciplinar que estamos a facer en primeiro de ESO. Pero que é iso de interdisciplinar? Pois que se pode traballar en varias materias ou disciplinas. Por exemplo, en ciencias naturais. Estamos a estudar a nutrición, as proteínas, vitaminas e todo iso dos alimentos. Pois en educación física tamén é importante. Por iso Ramiro xa leva tempo insistindo en que almorcemos ben. En sociais tamén podemos ver que alimentos produce a nosa terra de Melide e importantes para o almorzo, porque leite non ha de faltar. Estades vos enrollando sen facer antes algo importante que hai que facer en todo o programa de radio. Haberá que presentarse, non? A ver, empezo eu dicindo que somos o grupo de reforzo de primeiro de SOB e eu son Iván Abeledo e vivo en Melide. Teño 12 anos. Eu sou Tiago, vivo en Sacidre, que pertenece ao Concello de Toques. Eu son Santi, teño 12 anos, vivo en Melide, que é a provincia da Coruña. Eu son Álex Casamiscal, vivo en Melide e teño 12 anos. Eu son Patricia e vivo nunha aldea de Santiso que se chama Pezobre. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I need the right. E agora, imos contar cada un que máis nos gusta para almorzar e que é o que en realidad almorzamos todos os días antes de sair pitando para o instituto. A min gustame moito os cereais acompañados de leite e tamén as magdalenas. A min, Iván, encántame comer magdalenas de chocolate con abelás e unha boa cunca de leite. A min, Diego, gustame almorzar leite con torrada de manteiga. A min, Santi, gustame tomar o meu colacao cos meus churriños de todas as mañás. A min, Álex, gustame moito tomar leite con cereais e despois unha peza de froito. Que mentirán, dixeches que nunca almorzabas, dixéchelo na clase. Iso non é certo. Almorzo xoves, vernes, sábados e domingos. E que pasa os luns, martes e mércoles? Non se almorzou? Necesito Dominicana, Puerto Rico. Fly me out where it's warm, I say frío. And you can hit it like Jose Consigo. Yeah, I'ma give you this heat caliente. But I'ma need a big sweet residente. Give me you like it rough. Give it to me toda la noche. Por favor, baby, rip me right out of my... Eu pregúntome se isto que nos gusta será saudable. Imos ver se cumpre os requisitos. O primeiro é que sexa suficiente. Debería aportarnos o 25% das calorías que necesitamos cada día e os nutrientes necesarios, sin aumentar o noso peso, ollo. E que demo é iso dos nutrientes? Pois estamos estudalo en bioloxía. Este ano, mira o que di o Wikipedia. Os nutrientes son as sustancias químicas que nos aportan os alimentos e permiten ao noso organismo realizar funcións esenciais para a vida, como obter enerxía, a función enerxética. Vale, o da función enerxética xa o pillo. Se non temos enerxía suficiente, non podemos atender na clase, correr, ata nin andar co móvil. Espera, que os nutrientes tamén axudan a formar e manter as estruturas corporais e o noso metabolismo. É iso que virá sendo. Pois está claro, axúdanse a medrar e a manter o noso corpo ou estrutura. Mirade o que lles pasa ás persoas que pasan fame, que por desgraza son moitas. Adelgazan moitísimo, hinchalles o ventre e ata poder morrer. Quiero que hagamos el amor como animales, similar a aquella noche. Eu non sei se almorzo necesario, pero cando chego ao recreo teño unha fame negra e teño que comer un bocadillo, pero outras veces non pasa iso. A min pareceme que o mellor para tomar a media mañá é unha peza de froita, aínda que eu non a tomo porque prefiro un bocadillo de tortilla. A min parece mellor a hora do recreo un bocadillo. Pois eu creo que a hora do recreo deberíamos tomar unha peza de froita e o seu zumiño, que son bons alimentos para o corpo. Pero é certo que a maioría de nenos comen bocadillos de chourizo, chocolate, tortilla, etc. Eu non acostumo a tomar nada nos recreos. Outra cousa importante do almorzo é que sexa variado. Aquí fallamos todos un pouco. E non nos saímos do leite, dos bolos, as madalenas... Decide a verdade. Alguén toma froita? Eu acostumo tomar froitas variadas como as mazás, as laranxas, pero entendo que este tipo de alimento non lle gusta a moita xente. Eu sí que tomo froita. Normalmente gústame tomar mandarinas ou peras. Eu non, porque a froita non me gusta moito. Eu tomo, pero non sempre. Normalmente, na casa despois de almorzar. Non é unha cousa que me guste moito. No recreo sempre tomo bocadillo. Eu tomo unha laranxa. Pois se nos poñemos a mirar se os nosos almorzos son equilibrados, non sei como quedaremos. A ver, Diego, colle aí os apuntes que nos pasaron e mira a ver que ten que ter o almorzo para ser equilibrado. Pois aquí di que o 50% ou sexa a metade teñe que ser hidratos de carbono. E onde están os tales hidratos de carbono do almorzo? Mira unos apuntes, a ver se vexo por aquí que hai alimentos como os cereais e as froitas ricos en hidratos de carbono. Ben, pois de hidratos de carbono creo que non andamos mal, porque todos tomamos pan e cereais, e tamén as madalenas e os bolos e os churros que teñen fariña e, polo tanto, son hidratos de carbono. Pero ademais temos que controlar que as graxas non sexan máis do 30%. Arroz dunha terceira parte. De desta parte, só o 10% poden ser graxas saturadas. Isto das graxas saturadas debe ser malísimo, malísimo. Va que sí, os profes sempre andan con iso de só comedes porcalladas cheas de graxas saturadas. Mira aí, Iván, cales son os alimentos graxos que soemos tomar no almorzo? Ui, hai moitos tipos de alimentos graxos. En primeiro lugar está o aceite de oliva, que é o alimento graxo máis saudable porque ten vitamina. É un antioxidante e ten ácidos graxos moi recomendables para o noso organismo. Despois temos a manteiga e as margarinas, que hai que ter cuidado con elas porque teñen graxas saturadas e son prexudiciais para o corpo. Só deberíamos tomalas de vez en cando. E tamén temos os froitos secos como castañas, noces, améndoas, cacahuetes, etc. Que di aquí que son ricos en graxas poliinsaturadas. E que é iso de poliinsaturadas? Son graxas beneficiosas para o corpo que axudan a reducir o colesterol. Pero sabedes que moitos dos bolos, madalenas, croissants que tomamos teñen moitísimas graxas saturadas? Eu creo que moitas rapazas e rapaces do noso instituto toman máis dese 10% que dixo antes Alex. Pois xusto, esas graxas son as que peor se eliminan e fan que engordemos. E ademais, que apuntes que nos pasaron di que eses alimentos ou os bolos industriais nunca deberían consumirse de xeito habitual. así que se non queremos engordar, temos que pasar dos bolos e magdalenas e comelos só en ocasións especiais. Agardade, que aínda nos faltan as proteínas, vitaminas e sales minerales, que deben estar nun 20%. Iván, veña, dinos onde podemos atopar vitaminas, proteínas e sales minerales no almorzo. Os produtos lácteos aportan nos minerais e vitaminas. Tamén hai alimentos moi ricos en proteínas como os embutidos e ovos, que non soen ser alimentos frecuentes nos nosos almorzos. Sí, pero case todos almorzamos leite. E leite témolo ben bo en Melide. Así que xa temos proteínas. Xa, pero moitos tomamos leite con Colacao, que ten moitos azúcares. Se en vez de Colacao tomásemos o so cacao, sería moito mellor porque o cacao puro apórtanos calorías, minerais e vitaminas. E se ainda por riba tomamos mermeladas ou mel, pode que non sobre tanto azúcar. E xa sabemos para onde van as calorías que non queimamos. Pois a crear graxa nas pernas, na barriga, no cu, ou sexa, a poñernos como a rolos. A ver se nos aclaramos. Agora resulta que todo o que máis nos gusta almorzar é malo. Para a saúde. Que chungo! Tampouco te pases. O leite, os cereais, as torradas, a froita son bons, só que temos que controlar e non pasarnos cos azúcares e coas graxas. Tamén é tan difícil almorzar ben. En clase estivemos insistindo en que nun bo almorzo hai tres ingredientes básicos: lácteos, cereal e froita. Cos dos primeiros imos cumprindo. Todos tomamos leite, pan, cereais. Se os cereais van nos bolos, magdalenas ou curasans, temos que controlar e tomalos só de cando en vez, nunca todos os días. E a materia pendente da maioría das rapazas e rapaces deste instituto é a froita. Temos que acostumbrarnos a tomar unha peza de froita polas mañás. Eu fago unha proposta, que traiamos unha peza de froita para tomar no recreo, que iso non leva tempo preparar e logo se colle. Pero tamén podemos tomar un zume, non si? Zumes os que queiras, pero naturais, porque os de bot levan un montón de azúcares e graxas. Ui, eu vou ter que erguerme antes se quero almorzar ben. Ti e todos, Ademais, hai que almorzar ben todos os días, sobre todo os de clase, que é cando temos que render. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto. E con estes vos propósitos toca xa despedirnos. Non sei se con este programa conseguiríamos o noso objetivo. Reflexionarnos un pouco sobre se almorzamos ben e san e facervos reflexionar tamén a vos, os nosos fiéis radiointes, que estades a escoitarnos. E que escoitastes? Retrato dun almorzo saudable, un programa especial de Reforzando, dedicando ao proxecto sobre os almorzos saudables, no que estamos a traballar agora en primeiro de ESO. Este programa de Reforzando estivo a cargo das rapazas e rapazas de primeiro de ESO B, do IS de Melide. Patricia, Iván, Santi, Álex, Diego e máis eu, Álex Graña, que fixamos o guión na clase de reforzo. Estivemos nos micros coa axuda dos nosos compañeiros de reforzo de primeiro A e sí, que estivemos no control. Para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira. ollos que ten na cara. Non hai rapaza nin mozo que non queira namorar. Escoitastes Fala Melide no 90.5 da FM. Para cantar como eu canto. Fala Melide, a nosa radio, a raio do Isme de Melide. Para cantar como eu canto.